فاعبدوا هذا صراط مستقيم فلما فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وادخلوا الجنة وأنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم فيه وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش أما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. جزاك الله. سورت زخرف 63 نمبر دے نزول کی درش پہ تو سورت شورا پتی نازل شو رہے اور ترتیب کی درست الوی سے 43 نمبر سورت شورا پسی پری سورت مقصد سورت نفی شرف پہ دعا کم چیٹ وہ اور سورت انہوں مشترکہ مقصد دے اور پری دعوت چکم اغاوت شبہ یعود شبہ یعنی اول سے ترازون رازی نو پدی صورت کی داغی اتم اعتراض داغی جواب دے وہ اعتراضوں میں صورتوں کے بیان شو سورت مومن کے دعوت صورتوں نے ذکر کر دری طرح آیت نمبر 14 فد اللہ مخلص اللہ الدین دویم آیت نمبر 60 کے وقار ربکم ادعونی استجب لکم درما هو الحی لا الہ الا فدو او پدی دلائل عقلیہ نقلیہ وحیہ بیا کما یو له شوبې چې وي د هغې نه څلور شوبې یعنې څلور اعتراضونه سورت حم میم سجده کې یو ستا په خبرونه پوهېږي ات نمبر 5 کې د هغې جواب ات نمبر 6 کې چې ستا غونې باندې ول نه پوهېږي پښتو وم بھائی عربي وم تم عربي زم عربي تم پښتون زه پښتون زه پنجاب تم به ول نه پوهېږي دویم اعتراض په خوب کې رو بابا را دي ودا بابا نه دا شیطان ری بابا څه کوي که الله بخلې خو جانت تک کې وایي هلته نه راتلی نه شي او که بخلې نه وي خدای مه کا چې جین کہ بھائی روح نرات لے نہیں بدن وتے نہیں دا شیطان دیا دیا آیت نمبر 25 کا جواب درما شبہ کدا دا اللہ کتاب ہے پا بل جب کرا دا دخ پر خبری دا دے جوڑے چھے یو اللہ رحمت کئی نبی اسلام بان اعتراض ہو دا غی جواب تا بان دا اعتراض ہی دا غی جواب آیت نمبر 44 کے بل جب کرا دا بچے آجمی و عربی وا دا سنگ چال لے کتاب آجمی دا پیغمبر عربی بیا بے اعتراض کو سلورما شبہ دا دا اللہ کتاب نے دے زان جو دا اللہ کتاب ہے اس پر اگلو کنا کہ موسی علیہ السلام دی کتاب دا جواب ہے نو پھر سال ویکھ کے چاہے موسی علیہ السلام پہ اور علی گلا پختر پہ اختلاف کشو بیا سور شورا کے در نور اس طرح نو یو دا چے دا خبر تھے کہ دا اللہ نہ کھڑے او تا نہ مخ چاں نہ کھڑے یو دا کہ دو دا دو در اس طرح دو پدی یو سوال کے یو اس طرح او دویم دا دویم اس طرح چھے ٹول ملیان ستا خلاف دی درے میں تراز ٹول کتابوں ستا خلاف دی رومبائی شبے چھے دا خبر ستار دا اللہ نا دا تا نمک چاندک دا دو جوابہ کئی آد نمبر درہم کی دا واحد دا ما خبرنا اور دویم جوابہ کئی آد نمبر تیرہ کے چھے ٹول پیغمبران دا مطرح کئی اتفاقی مطرح دا یو اللہ رحمت کئی اور دویم شبہ چھے ٹول ملیان ستا خلاف دی دو جواب دی یو جواب آد نمبر 14 سوار رسم کے دا بغیم بیان دا باغیان دی دا اللہ دا کتاب باغیان دا خبر کئی اور دویم جواب والا کئی کیس کی چیز خدا سوکھ دے زماں خدا ہوئی چی اللہ رحمت کے فاتح اللہ مخلصین اللہ الدین زماں خدا ہوئی چې وقربكم دون يستجب لكم د دې خدای ته دې ته یا رسول الله ویل شي یا غوث اعظم ویل شي یا پلان کې ویل شي درېمه شوبه چې ټول کتابونو څخه داغي پینځه جوابونه او یو آد بردست کې وما اخترتم فيه من شيء فحكم الى الله اختلاف مطر على اصولي نو دې الله کتاب په ولټو دویم جواب آد نور پرګوم قل آمنت بما انزل الله من کتاب ما د خدای په کتاب ایمان راوړی د نور کتابونو منم نه په ایمانیاتو کې او دریم جواب آد نمبر ولسم کې الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان ته ایمان د ټول کتاب قران دی بل کتاب نشته او سلون جواب آد نمبر 47 کې استجیب ربکم پر پر کتابونه د خدای خبره خدای وي فضل الله مخلص الدین خدای وي وقربكم دون يستجب لكم د خدای خبره پر مړ د خلق کتابونه او پینځم جواب آد نمبر 52 کې وو وقدار کا وحینا الیک روح من امر دی ایمان کتاب دا دے وما کو تدر دی مل کتاب لیل ایمان ٹھیک شو اس پدی صورت کے اتم شبا دا اتم شبا چی من خود خدا ہے نو آئیو من خود ارت خدا ہے کئی خدا ایل اختیار ور کرے داغی جواب کیا نور چی آسی ہو گو رہی ہاں چی پا گتیا کے اختیار مہنی ور کرے اللہ وما ولام لکل لذین واقدار نی آقتان چرا مت کئی دی بیدا اللہ اختیار نور کرے اشپا د خلاصولو چې یو څنګه مدرسه الا من شب الحق مگر هغه چالو الله اختیار ورکړي په قیامت کې چې بیان کړو په قران باندې بیان کړو په توحید باندې ا دې پیجن دي خپل د چارج کوي د مشپو چې دې پیجن ما او دا خو هغه دې باب تر لګیدل شو بر کنه ته ما خو نور په دې کې وړي وړي یو شپک شو به نور دي ښا لګي ګوري لکه اول شو به یره رحم خو ته خدا نو دا الله نه زوري دي دغه جواب آیت نمبر 15 کې وجالو له من عبادي زنا او ګردو دي مشرکان الله د بندگان د الله نه جز دا نه ټول جز دي دا هغه خبره کوي چې ابن الله خدا دا ابن الله دا چې دا الله نه زوري دا هغه خبره ده کوم چې دي سانو ان الانسان لکفور مبین دویمه شوبه دا آیت نمبر 20 کې چې په دې خو الله خوشحاله دی دا ګړومبی شوبې دوه درې جوابونه دوه درې پکې دا دینکه د الله نه د فرښتې ور د هغې جوابونه بلته کوو دویمه شوبه دا منځ شوبې چې دا و په دې باندې الله خوشحاله دی که الله خوشحاله نه وي زموږ کار به پې نه کېده که نه قالو وایي دی لو شاء الرحمن خوښوی د مهربان مونږ به عبادت نه کړی دا ولیا مونږ به دې نور احمد کړي خو زموږ کار پرې کېږي که نه مال هم بیزار کوم نشته دلیل په دې باندې څه دلیل څه دلیل دی چې په دې الله رضا دی نو مې لاره یخرتون نه دې موږ راټکړم بل جواب ورکړي ما ته نام کتابان موږ ورکړې ته دې ته کتاب پرې مثلا مخکې د قران نه چې کدای چې بل بابا رحمت کو نو دې پای باندې موږ لګون کې درېمه شوبه د باب دې منځ کې هغه بیا ورپسې آدم ورباز کې چې دا موږ د مشرانو په طریقه زموږ مشرانو ادا کول دا جوابونه بل قال بل کې وای ان وجدنا بانا موږ مونږ د خپل مشران په یو طریقه باندې دا غوي چې یا رسول الله مده یا غوث الاعظم چې مشران مشایخ ویل دي چې مړي وري مشایخ ویل دي چې بین دي از دي و ان علی را اثار محتدم موږ د پر قدمونو باندې لار موندون کیو نو جواب یې کوي وقدر کوم ارسلنا من قبل کبي خرت من نذیر ادا غرنګ نه لګل موږ مکه په یو کلی کې یو پیغمبر مگر ویلو معتبر داغی داد مترفیون خبر دا جواب روکا چه این وجدنا بانا علامات وان این علا اثار مقتدون اب یاد درم جواب لکی تفصیلی آیت نمبر 26 خد مشران منی مشر ابراهیم علیہ السلام دے مشر موسیٰ علیہ السلام دے آیت نمبر 46 مشر عیسیٰ علیہ السلام دے مشر عیسیٰ علیہ السلام دے آیت نمبر 57 کے کو مشران بان میں رضا اگی سے ویلی ابراہیم السلام رت کئی پری موسیٰ علیہ السلام پری رت کئی عیسیٰ علیہ السلام پری رت کئی سو شوبے شوئے دے شوبے او سالورما شوبہ بیا آیت نمبر 30 کے وقال قدا اللہ کتاب ہے کنا تو پلوی سڑ برا گلو کنا مکه مدینه کې وقالو جو اعتراض ما جواب وتروي کله کله اعتراض جواب نه کله اعتراض جواب یې اعتراض نه دا پر تفنن د پر ته زول ساده ما وو وقالو وای د مشرکان لولا نسدره مشبره آیت نمبر 30 کې ولما جامل حق هرګه چې دایته قران وې دی ها دا ترون وې دا جادو مړه دا جادو دا کتاب نه وې نه به کافرون او بل شو به بیات امر کتی سک پینځما او وقار وې دی لالا نو در حاضر قران ول نه دل نشه قران په اولی په سړی باندې د دوه کلو توای په مکه عظیمن په لوی سړی عظیم د درجورین صفات ته ها ان راغی جوابونه کوي اهم یقسم رحمت رب الکته د الله رحمت تقسیم کننده نه نو قسم نه به نام معیشه تم په حیات دنیا موږ دوی په منځ کې ګذران تقسیم کړی څوک مالدار څوک غریب ورفا نه باز فوق باز نه جات پر تکریم غ باز د دې د پاده باز په درجو مال کې لیا تخدم نو هغه باندې اعتراض نه کوي یده مالدار او یده غریب ولې نه وځه او بل جواب لولا ان يكون الناس کدا مال دور خوي کمال مال دور ولات بد بد لگی کچره دایره نه چر خلق به کافران چې د مین د مال نه نو لجال نالی مای قرب الرحمن لی بوتم سوقو مس په زو مخارج دا کوم چې قران مخالف خل دی دل ممی دا دروادی کورنا در سپین زور پوړه د سپین زور کړو دروادی د سرو به ورکړو وځو قربان سترو درو دور الله تبدي سیمال خو بیا واخره ټول کافران شنو څو شو پینځه شو به اشپاګون شو به نو پرختول رندغه جواب اتور څټ کی ولون شاو او چرمنګو اوخته چې ګورو ساده ملائکه په دنیا کې ولو جان ولون شاو له چرمنګو خو خو دوم ګردو ساده ملائکه په دنیا کې یا خرګو یا په راتلون کې ته پیغمبرونه پرختل لګل دا شپک شوبې پرمینس کې وړي وړي شوبې دي هغه سره شوبا غوا چې دا خو خدای پاک دې له اختیار ورکړي کنه داغه جواب نه چانس کې اوس باندې ته ګورې حمیم الله په معنا دی روپ باندې ول کتاب لوم وین شاید د قران واضح الله وی واضح دی ګران دی کمال خدا کوي مبین د آسان دی الله وی اده ګران دی ان جالنا قران یګه موږ ګرځول موږ قرآن لا قرآن د دوستو کې د عربین فواده جب کې صافه جب کې لا لګو تا کو خام کا تا کې اقدر شي انسانان شي الوی چې انسانان چې دی وای مولا ته وجه انسان په انسان نشي غوي پات شي په قرآن سره انسان کیږي ولقد درنا لجنه وكثر من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الانعام چې نه پڑھ کې د الله کتاب د سوچ کې نه پستر وګور نه په وګور نو اولئك الانعام دا په شان ډنګرو دي نہ نہ نہ بل ہم ادول بل ڈانگر زیات اخوا دیکھو سورت عرب 179 اولیکم الغافلون دا غفلت کوم کی اللہ دی کتاب نے 179 نہ ما سفار سورت عرب دل تم وئی یکم راول را قران قران دل تو کتاب عربین پسا پجب کے لال لنگ تا کوم خام خط اس کے اقرا ش انسانان ش بود غضبت دا قران و انه یقین دا قران کریم پیوم الکتاب فلوہ محفوظ کے منگ سغل علیون حکیم اچت مرتبه والے حکیم حکمت ڈاک دے امک دل چو چین دا کی قرآن جی کم دے دا قرآن کریم وین کتاب عزیز آیت نمبر 41 سورت حامیم سجدہ یقین دا قرآن کریم خاما عظیم شان کتاب دے عزیز گران اللہ تا اللہ تا دے گران دے پدی اللہ دیر خوشحالی کی اپنے اللہ خفکی گلد چې څوک دې تقین نه الله په خوشاله شي څوک دې نه اوري الله خپه کیږي ډېر په دې چې ته دا کتاب رضا لري بچیا چې الله ته خوږ دې اته ته نه خوږ نو دا رنګه وای نو یقینا دا قران کریم په عمل کتاب په لوح محفوظ کې په علم دا الله کې لدین دم په زمنګ سره لعالی اوچت مرتبه والے حکیم اوچت کتاب دې حکمت والا دا کتاب بل څه کچا ته ما وی راته مونږ واغه او غور خیر دې نه کوي او بیا د جر منکر دی بېمان ته جوړ دا ګران کې د لوم په ګټه په دې کې دا قران باندې ستا پلار نه شو باندولې امیان والا پیدا کې دا دوړي باندې باسي او څه ته وګور کا دوړي ته به بس دي چلو ول نور دي خپل نظر باندې کوم ځ ذکر او وابړ مونږه تا نه بیان د قران صفن پړو سا اند دی وږي چې یی تاسو کوم ذاتی کوم کې ته قران ته بکواس کې نو ستا په بکواس په قران راي مونږ باندې نه باندې کې استفام نے کہا نو بندی کی تو چلی گی با او تسلی مبالغ دا خیر دے خیر دیتا تو بکواس با کئی کانا تو خفا نشی وکم ارتال ناسو رنڈیر لی گلیوں دا پیغمبران پڑھوں بانو کے انے راگلی خلقوی او پیغمبر مگر ویلی مگر دی په پر ټوکه ټوکه به کوي دش تش قرآن وایي تش قرآن وایي ته په دې خفه نه چې په نورو څخه دې ونخلئ چې راشه دمم دا نور ته ونخلم نه نه ګورې اعتراض کوي د والتا د خپل موقف نه واړئ په هلک نه نو هلک تخوی به منکر ده چې دا به کواس خو هلک مک سخت داینه په نیولو کې او تیرې شوي مثالونه د ړومبانو د آدیان سمودیان چې ټوکې کړ د الله کتاب پورې اوس دلال عقلیه په اصل مسله صورت چې یو الله رحمت کوي ولا انسان تم که تپوس کړ مشرکانو چا پیدا کړی اسمان ازمکې خامخا وایي چې پیدا کړی دی الله چې غالب دی پوه الله خالق مانه که نه عزیز یې مانه که نه عالم یې مانه مکې والا هغې الله نه الله یې مانه خو یوازې الله یوازې الله نه مانه جګړه به په دې کوه الله خو یو مانه خالق یې مانه رازق یې مانه خو نور ورته الحه جوړ کړو دا د طبي زموار دی دا د ټوخي زموار دا د بجو لکه پاکستان کې تاسو د باباګان هو به دکه هغه خبرې ونظیرو پیاده زمان امام رازي وایي د دې مکې د مشرکانو د شرک نمونه په دې زمانه کې اشتغالو کثیر من الخلق بتعظیم قبور اقابر علی اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم یکون لهم شفاعا د هغه زمانې د مکې د مشرکانو د شرک نمونه په دې زمانه کې دا چې خلک قبرونو باندې مشغول شوي دي په دې خیال باندې په دې عقیده چې موږ د قبرونو ول تعظیم کوو دې زموږ شفاعت کوي الله دا هغه خبره ده هغه خبره نو هغوی هم الله مانه خو دغه باباګان نیولي دا لات منات خو هغوی هم الله یو مانه خالق یې مانه ګوره او که تپوس کړو مکې د مشرکانو چا پیدا کړی اسمان ازمکې خامخا وایي لام د تاکید نو تاکید ثقیله خامخا وایي یو دم به وایي پیدا کړی دی له الغذی چې غالب دی پارچا الغنیم پورې پارته المغیبی والله مانه الذی هغه ذات پیدا کړی جا لکم الارض چې ګرځول تاسو پاره ځمکه ما دا دلیل عقلی دویم ګرځول تاسو ځمکه ما دا فرش ګرځې پی نه پکې ډوبېږي نه دور سخته ده وجا لکم چې پکې کویه نشي کرنسته یا قبر نشي کرنسته یا پکې یوې نشي کولی اگر دوی ته په دې کې لارې لالم تاسو خامخا دا لارم درېم دلیل او هغه ذات دی هغه ذات رالېږلی نظر مې سمه چې راولي د بر نه باران بې قدر په اندازه د مخلوقاتو کوم ځای ضرورت هلته وشي کوم ځای چې مخلوق ډېر هلته ډېر کېږي چې کوم ځای نه سیره هغې کې نه کېږي یا اونې کوم ځای کې هغې ته ضرورت باران وشي پانچارنابي بلدتن پانچارنابي نباتا بلدتن میتاتن نو اوچت کو موږ په دې باندې ګیاګانې دې د ځمکې وچې یا پانچر نه مانه پاخینه مانه شوه پروتوکول مانه پاخینه بین نو تازه کوم په دې باران ته بله ته مې ته کله وچ باران شي څنګه چې دا مې وچ کله ژوندې که تازه مې که و بوټي ته وطن کدار که تخرجون د قرنګې تاسو به راودئ د راستی به شي د قبرونه مثال پیش که د قیامت لکه څنګه چې دا ډکې روځې چې ته راوځي ولدي هغه ذات پیدا کړې جوړې ټولې اگر دولې تاسو پر کښته نه او ډانګور نه هغه تاسو پرې سوري گئی دې تاسو ولا زورې پیدا کړې دې لپاره چې دې لپاره چې برابر شي تاسو په شادې باندې ثم تذکرو نعمت ربکم بیا یاد کړئ تاسو نعمت رب ستاسو چې الله مال تابع کړه اذا استویتم کج برابر شي په دې باندې وای تاسو سبحان الذی پاک دی الله هغه ذات سخرنا چې تابع کړې مار پر دا سارو یا دا موټر یا دا جیاز نیو منگا دیلا توان لرون کیش بزور دادا اللہ کار دے پا دا اس بسو کابو کی دا اس دور طاقت دے پا سل کا تبیم کابو نکی چھے مستہ کرا شی اس بس اوخ بسو کابو کی او دا با وائے چوائی نائی لارب انہ لمن قلیبون یقن منخ پل رب تو پاس پیون کی لکا سن چی دی سفر کروانیو دا سن یو سفر بل دے اگی کی بزو دی سفر لی تیارے کڑے کویت دے پی خور دے حج دے پیسی اوڑی یو سفر دے غیرم تیارے ہوگا قرآن تا کینا کم وقتا دی کلمه کې ډېر کمال دی چې سور شو دا دی وی ان شاء الله سبحان الله سخرنا هذا ما كنا له مقرن وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسالك من صبر هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم انت صاحب البر في صبر الخليفه في الاهل والمال وقدي نو دا لنه خو دا قران کې کوم دا کنه هغه به حدیثو کې دی دا چې ما کوم زموږ یو ملګری او یاد نوم د صحابه دی د کالو خان دی غالبا خو دلته په دې دغه کې اوسي ورمړو صاحب په دکه ما لکه د پښتنو کلی دی ستوري دي زما په سړدو کې اوسي پلار م دلته کوم نو دلته کې هغه کلب ودي دی بره د پهلوانه نو دلته نه هغه بیا رو لاړ چې نو بیا نو ډېره موده بعد بیا راغې نو د شفی خان د کور کې مونږ درد خو هلته راغې اسحاق سره د وچې مېوې والا اسحاق دی که نه زنګ والا دی هغه سره راغې نو ما ته خیر چېرته وي نو هغه ما ته ته خو په هالینډ کې ایرلینډ ایرلینډ د یورپ یو ملک یار ما هلته څه کور وی اصل کې ما بدلته په پهلوانی کوله باډي بلډنګ کلب وو نو پلار ما ته چې دغه علاقه وي سو خلک روان دي هغه ټرینران بوځي دلته اسونو ټریننګ ټرینران ما ته پلار مې د اسونو ډېر لوی ټرینر دی په کې په لاهور کې ما ته را چې چلو خیمه د اس وطن ټرین کې نو ځکه دغه کار لاړم هغه سره مې داسې موده تېره کړه یو سر شپږ میاشت چل مې ته دغه ما ته چې ځان لیو اس واله نو هغه چې را ځان لی په شپېته زره که پنځوس زره اس واغ دلته چې هغه اس په پنځه زره روپۍ کېده خو ښه اس یې واغ نو په هغې باندې دلته کال نیم ټرین وګه دې که کسان چې راغله یو ټرین وه خو ټرین وګو دی پکې واغ ده دوی زه لاړم هلته وی هلته نو ما ته ده که د اس په سو دی ما ته وی سو پرېږده وی دروځي دا اس چې کوم دی په یو ټایم باندې د دوه لکه روپۍ پاکستانۍ په یو ټایم باندې خوري دوه لکه ته حساب وکړه ما یې قیمت نو قیمت اوسې راغلمه همدا اوس شیخ محمد دی دا د دغه د دوبۍ والا د دې یو ښه د بدن تللې ده اوسه نو هغه راغلې هغې دوه سونه واغزه ما ته وی چې په تیس میلیون ډالر باندې دواړه واخ یو یو په تیس میلیون ته حساب وکړه سوله شوې نو ما ته څه ټرینګ ورکوي تیس میلیون ډالر څنګه حساب ورکوي تیس میلیون ډالر په دس هزار ورکوي نو دا سوله تین کروڑ روپۍ شوې تین کروڑ ډالر شوې نو تین کروڑ لا بیا ډالر لا په تین سوه هزار دا به سو ارب شي د یو اس یا د دوه اس نو ما ته ما دا څه ټرینګ ورکوي ولا تاسو دیلا نو ما ته وی چې دا مونږ دا سره دا ډېر مست وي د خوراک ته وګوره دوه دوه نیم لک روپۍ وی دی په یو ټایم باندې خوري نو د سور مست نو ما دې سره وی دی مونږ دغه وو کابو کوو وی دا کدی چې زور شروع دی په پلس ختم نو کابو کې ډېر د طاقت وري وي د مونږ دل دا ټرینګ ورکوو چې دی د دې دا څوک چې په سوري یا د په وکم باندې چریږي چې دی روکی چې روکیږي چې دی تېره چېرېږي وی دغه خو مست یا کابو کېږي نه مونږ ښه مست دي نو مونږ دا ټرین وکړو چې دی د ده په چې دی ورته وایي چې روشه چې روشه وایي تېز شه تېز شه وی یو اس دا خبره هغې پورې کړو دا خبره اوږده هغې ته شوه وی یو اس چې هغه په ټول یورپ کې ریجکټ شه چې دی وکم نه مني دا ډېر خطرناک سرکش است دی وی زما دا کار چې ما مالو به کوم اس راکړه سرکش به ټیکو نو دم چا ورته وایي چې دغه یو هلک دی هغلی بوځئ خو ما ته یې ونه وایي چې دې اس کې څه نقصان دی وی بس راوتی چې دا د دې بیا ټریننګ دا وځي امتحانه چې لس اسونه یو بل پسې روان داسې لس فوټه یا شل فوټه فاصله کې په یو سپیډ باندې چې په نارمل سپیډ باندې چې دس میل سپیډ یا پندرہ میل سپیډ پی گھنٹه که نه نو په دې کې به دا اس دې داسې ټرین کوي چې دی یو قدم هغه په نه نږدې شي نه دی بل ته وروسته پاتې شي ټولو په یو سپیډ باندې دي وی دا اس یو دی به روان شي مخکې به وته دی نهکه سړي به راکړه سړی به ځان تر وړه وی اخې هغې ما ته راکړه وی چې ما ته کېناستم بیاخ او بالکل په نرم سپیډ هغې کې ورسېد وی خلکو رامړه څه دې ورته وکړه وی خو خبر وم وی زه نه وم خبر دا څه دې کړي دي سره وی ما ته چې هیڅم نه څه خو دې کړي دا خو ټول یورپ کې ریجکټ شوی اس دا خو نه کابو کېده وی ما دې ته به ونه منو وی ول نه منو وی ما دې ته قرآن دې پای کې دا الفاظ دي الله مونږ ته چې کل تاسو په اس ورېږم بسم الله وایه د الله نه امداد بسم الله او چې بیا کېنې بیا الله اکبر به وایه نو بیا به دا الفاظ وایي چې سبحان الذي سخرنا هذا ما كنا له مقرن وانا الى ربنا منقلبون دا مې ویلي بس نو اس رت نه شو دا غنه بیا وی نور اس نه دت پروانه وا انا هغه سره پس پروانه نه کوي خو خطرناک اسو د یورپ بدمعشه سو وی هغه ټیک شه دا خو یو انسان چې قرآن ته کوي چې سرکشي د خدمت سړی سړی شي سړی چې قرآن ته نه نه دو ارث به کې مال به پرده خوره ظلم به کې قرآن ته کوي نه اسونه سوي دي سره خو چې ته خو کوي مولا ته وایي نه به علوم کې مولا ډېر ظالم دی هغه د آخر کړی چې غویي مخ کې وي لالم ته کوي چې عقل سړی شي که نه دی وایي نه پرېږدي دا غویي چې په ارث ورځي ارام ولال نه ګوري دا ټول ظالمان دي ستا دشمنان دي دغه څه وایي د علوم په کار دي هېڅ ګرانم نه دی دی ما پر دې ټول زده نه کړه نه خو دې له هغه شان په په دې کې د شیطان اډیوټیو سم کوي دا ګران دی علوم په کار دی والذي خلق كل جعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره چې برابر شي په شاده باندې بیا آیات کوي نعمت الله نعمت طرف تاسو بسم الله وایي بیا الله اکبر وایي اذا استویتم چې برابر شي په دې باندې بیا وایي سبحان الذي پاک دی هغه داد د اجر نه نازولنا سخرنا دا چې تابع کړم دا ساروی زما طاقت خو نو وما كنا له مقرنون موږ دې له په زور باندې قابو کوونکي وانا الى ربنا ابشكم فرت واپستون کیو وجعلوا لنا شبهات شروع شو په اشپګو وجعلوا لله لو جل هو وجعلوا له من عباد جزانا وګور دو مشرکان الله الله بندگان دا لانا جز بدن یا نازوله انسان ابن الله دی و نازوله یو خبره یقین انسان کپور د خارا کپور د کپور خان دی دا چې دا نازل کپور خان دی اوس کده دا کپور خان وای کته قران ته کپور خان وای ام اتخذوا مما يخلق بناتنا دم اغا جو په ویدای نه زولې دي فرښتې نه زولې دي اغا شو بدا او دلته نوم بچ کوم ام اتخذا اونی او الله مما دا يخلق چې پیدا کړی دي بنات انجینا کاه نه زولې واس پاګو اغور کړی ته په در کول زامنو عجیبا ځان لجینا نه زولې تعالی نه زولې ها ودا بشرا حدم بل رد په دا په ردونه دي ویدا بشرا ادم او کله چې زیر اور کړی شي او تند دي مشرکان ته جویدا د الله نه دوری پاغه بچی باندې چې بیانې مربان بادشاہ الله په میثار کې ولکه مبارک ستا نه زولې شو حضور الله وجو ګرځي مخدد تک تور هرې ډک دغه نه پلور باندې الله خفه د الله لونه دای نه زولې دي بل رات پی کوي او ان او ما یو نه شو په خیرته ای آغا بچی چې داغه لویول کول شي په خیر په کالو غړون باندې غوونه ول سوسور کې بچای را او پودا ولا سورہ کی او بنگڑی ہوتا ہے پا کالو کی تو کس میں مخلوق دے دا اللہ یو تام الخلقت تے چاہ سڑے دے یو ناقص الخلقت تے چاہ خدا دا سڑی شوشا تا جد نیشتے بناو سنگار تا دے بس سڑی چی گیرے بھی خوخ کولی منگر منگر دے بگوئے او ساری بھی پٹکیو لگی او کپڑے بات دے سپا او جینے جینے با کفتر اگر میں کپنو اگر بھی آسان بدرنگ اخکاری دا غي اوسن بغیر دغه جوړی کی نه هغه سار کته ګوري چې میک اپ نه کړی دیو جنا ارثړل په کار چې خدا ځان نه سمواله چې وی دا کدن بیا د خد سړی ربد شي نو بیا ګر نور خطو په خطو پسې نو خدي هغه به د کالونه بغیر میک اپ نه دغه اوسن کامل کی دی نشي او سره کامل دی خو بعد نو زواله کانو موږ خو کامل نه یو هغه ځان نه ګری وی ناقص الخلقت شي نو خدای چې سړی شي د چر نه کارکره وه د چر چر په کارکره باندې کار کوي که نه چې کارکره دی وي ناقص شه نه نه نه چرته نه چرګ کله کله چر پیدو کوي د پاته پیو خېږي تا ګیره ځان درکړی غوی بچیه نو تا خو ځان نه چرګ شوې نه چرګ شوې تیسره جن شوې واتخذوا امینا شو هغه څوک هغه بچی چې لویل شي پیل خیرت په کالو کړډومبار وهو دویم رت بل رت پې کوي څلورمه او دی وي پیر ختان په باس مباحثه کې نه څرګندونکي خپل مدعا له مسله خپله نه شي ثابتول او سړی چې خبر وکړي خپله خبره ثابتول هم شي وجعلوا الملائکه دا ورته بله د دې شوبې دریم شقه چې دا نازولی دي وجعل الملائکه الذین او ګردو مشرکان فرښتیا کا کسان چې بندگی کوونکي د مهربان بادشاہ د اناث جنا کوي وای دا جنا کوي دي نو اشهدو خلقم موجود شو دی پیدایش دی دا ولاړو وخت کې جنا کوي ولا قتل فرض هاي کو جنا کال کا نشته را توکتو شاتو زره چې لیکل شي بشي دی ګوای دی دا بیان چې دا جنا کوي دي نه نازولی وسلون دین او تاسو کول شي چې دا چا ته دا کوم چا وجه نه دولی دي ادا نه دولی دي اوس هغه دویمه شوبه یو شوبه دا د الله نه دولی او نه دولی په هغه سب سخره دوکو اوس دویمه شوبه چې په دې خو الله خوشحالي کړ چې موږ د اولیاء او سجدي کوو رحمت کوو په دې نن کار پکې کیږي کنه نه هغه خبره ده عمر بابا نو عمر بابا چرته چې برابر دي عمر بابا شیخ وی روانو ما وی کاندل کو خدمت دا کنجوری دا پلی دا رنڈای ما چه بابا والی ما ولې څه ته خبر نه ده دا پلیت نه ده ما چې دا پلان کوي پیژنې ده کړي خدای موږ پیژن ټولې اوس ما زمونږ کله کلي یو جنا یو د مان دغه مشره نو زمونږ په دې ده کې څوک مړو دلانه غره واته وای خل رغبان جو خکول کما اوس یو د سرو کا په دې مخ مخ خور کما ما لکه مشره خدای پاک موږ یو بل پیژن او چې تا ته څنګه مو ده وی بدل تر هغه مقام ده زمونږ اوخې مړو واخې ډیرو شراغې نو د کلو خلک موږ ټولې ښه دي په دغه کې پیژنو په بورکا کې جوړوي موږ دپاس دا پلان کړی دا ډیګنه ده ځکه د کلي خلو جوړو کې ناتې دا ښځه روانې پیژني په څادر کې بیا دا پلان کړی د پلان کې ښه ده نو د هغه پیژندې نو چې غوته یې ولې کاندلې وي دا رانډی نه دي دی وی ما ته یاد کوچ پلان کو چرته دی وي شینتلا بابا نه شینتلا با د پنجپیر د بدرا نه پورې دی غر غاړې ته یو ځای دی زموږ د کلي د پنجپیر منځ کې داسې یو ځای هغې کې بابا دی شینتلا بابا وي ما ته ګوره مولوي صاحب لږ دیا دی او پرېږده بابا مولوي صاحب په څه پېږي مزه کار پې کېږي وي ما چې رانډو کار چې پېږي او زموږه خروله ما چې ورته ټیټی شي چې کار پې کېږي که نه وای بابا کاندل کوي ما بازار پلي تورنډو کار خو په خرم کېږي نو ته وایه چې کار پې کېږي جایز شه نه د الله حکم ته به ګورې کار پې کېږي نو دا وایي په دې الله خوشحالېږي ځکه کار پې کېږي که نه وقالو وویل لو شاء الرحمن که چېرې خوښه د مهربان ماشه موږ به عبادت نه کړی دی موږ به دی نور عبادت کړو دم کار پې کېږي که نه نو جواب مالو په دې خبره باندې دلیل چا ویلي چې الله پې خوشحالي ظالمه اکته چې کار پېږي نو کار کېدل جدا شی کار کېدل جدا شی دی یو مشیت دی یو قضا د الله ده پوه شې مشیت د الله نه دی دا البته د الله حکم دا شوی چې دا کار به په دغه وخت کېږي نو کار دی ته دا بابا وکړه یا الله بابا نه بھائی مشیت او دغه کې فرق دی دا الله پر رضا دا الله رضا دغه نه چې ټول دی باقي کار خو الله خو دله شی پوره کوي که نه دا بابا نه کړی ما لهم به من انهم الا یخرصون اما آتیناهم کتاب من قبلی یا ورکړی موږ ته یو کتاب مخکې دی په دې مطلب ده چې په دې الله خوشحالېږي په هم هی مستمسکون نو دی د پایبان موږ ولګوونکي بل قالو دا بله شوبه وایي زموږ مشرانو داسې کړي دا د مشرانو دي مشایخو داسې کړي دي درېیمه شوبه بلکې وایي دی انا وجدنا ابانا موږ موندلو خپل مشران علامن په طریقه باندې وایي انا علی آثارهم موږ دی په نقش قدم باندې محتمل لار موندو موږ مشران پسې روان یو ای په همداسې باباګان له ښه دي بوتلې زموږ نیا زموږ مور به بوتله او کدارکه ما ورتل نه جواب ته ګوره او د کرنګې چې څنګه دی وایي د کرنګې نه ولېږلې موږ مخکستانه په یو کلي کې یو پیغمبر مگر ویلی وو مترپ وو او معتبر د هغې مست وو چې انا وجدنا ابانا موږ موندلي خپل مشرانو علامتن په یو طریقه باندې او یقینا موږ په نقش قدم دوی باندې روان یو دا خبره د مترپینو ده دا خدای نه ده ویلی چې دا مترپین وایي چې زموږ مشران څه کړي دي دا مترپین دي قاله او لوجدکم اوبه ته پیغمبر او لوجدکم اگر که راتله مې کړي تا ته بیا دا په ډېر هدایت باندې دغه نه چې موندلي پاغې ما تاسو مشران بیا به همدای منې نو قالو دی بیمار انا بیمار سلتم موږ په همه چې لېږلې شته په هغې باندې کار کوو موږ نه منو پنتقم نامې نو بدله مې واسه د هغې نه د پیغمبرانو نو دی نه به والم نو ګوره څرنګه تخویف دنیا ته سلیم والم فاندور نو ګوره څرنګه وانجام تکذیب کوونکو د الله د کتاب او د دې شو بی بل جواب یو جواب والا وکړه چې دا د مترپینو خبره دویمه خبر دویمه والا وکړه دویمه والا کوي تفصیلي جواب کوي ته مشر مانې راته سر منم خو مشر په مشر څوک دی لکه مشر ابراهیم علیه السلام دا خبره مانه مشر د موسی علیه السلام مشر د نبی علیه السلام مشر صحابه کرام دي دا د دې زمانه بیرتیان دا موږ نه مانو مشران و از قال ابراهیم یاد کر چې ابراهیم علیه السلام لیبی پلار خپل د قومي قوم خپل ته اننی برا او مما تعبدون بشکم بیدار دا نه تاسو عبادت کوئ مگر نیو بیدار دا غدات نه یا نه مگر عبادت په کو دا غدات په تورنی چې موږ پیدا کړم وای نو یک نن دا لا تری درته ما ته لار به سمې وجعلها او ګر دور الله دا کریمه توحید کلمتن باقیتن خریم باقی فی عاقبه په نسل ابراهیم السلام کې وا. دا کریمه الله ابراهیم السلام اولاد ته پرېښودا. او چې څوک د توحید مسله کوي بې پیسې دا د ابراهیم السلام وینه ده پرې کوي. اته نور خلک وي پیسو لیکي کمی چې پیسو لګوي دکه د ابراهیم السلام وینه نشته دکه د بل چا وینه راغلې. تاسو تحقیق کوي بیا د پښتون نه دی نه دی عربی دی. څوک چې په دین پیسې اخلي تاسو تحقیق کوي دکه سره شته. کوم چې نسلن اصلی دی او نسلی دی ابراهیم السلام اولاد دی پښتون دی یا عربی دی پیسې نه اخلي په دین په توحید خا دا ګوره وته وجعلها نسل د تمغه نسل به معلوم شپه دی وجعلها وګرد الله کریمه توحید کلمتن کلمه باقی فی عاقبه په نسل د ابراهیم علیه السلام کې لعلهم یرجعون خامخا دی راوګرځي دی مثلا بل متعتا بل ما تاوتو بلکه ما فائدہ ورکر دی کو موجود ہوتا دیکھ ولی نمانی وابا مشران دیتا حتی تردیب اس رائے دیتا قرآن اور رائے دیتا پیغمبر خارکون کر قرآن ہوئی نمانا ولم ما جاں اس اغاد سرور مشبا تو باب نہ ہٹ کر کے ویدا خود جادو آئی دیکھو جادو دے رہے ولم ما جاں اور خاک تو ہر کچھ رائے دیتا قرآن ویدی ہاد آتے خرون دا جادو دے وینا بھی کافروں منگا پریبان انکار کروں اس پیندہ مشبا قارو آئی دی لولا نزل هذا القران ولراون لغرش القران په الارجون په اوسړي باندې د دوه کنه عظیم په لوی سړي باندې جواب هم يقسمون ايدي تقسيم کوون کی دي رحمت رب د الله رحمت د خبر رب د رحمت لوی رحمت د الله پیغمبري یا قران بیانول دادي نو دستار است کنه چې ته به ویشه نه نو قسم نه بنام موږ تقسیم کړ په مندې کې مایشه تم گزرانده دي په ژوند دنیا کې مال ما چال ډیر شال لګ ورپانا پورته کړی موږ بادې دې پاس باد په درجو نو هغې باندې تر دا مال پلان کې مالدار دا بلبل مالدار نه په هغې نه کې او قرآن والو باندې چې دا دام مالدار راغلی او غټو خلکو له وایي دا د الله کار دی څوک مالدار کړی څوک غریب څوک اوچت او قرآن د قرآن والا په خپل دغه لېږي په خپل مشیت باندې لیتخذا دا څوک مالګر دار کړی څوک غریب کړی څه پاره لیتخذ بادام دې پاره چونسي باد دی بازو له سخرې هم په پټوک باندې یا لام لام للعاقبت خا روبا ما چم کو انجام داشی چې الله ول درجه ور کړی اره نور تاسو په ګور بیا انجام داشی چې نی اونې سي باد دی باد را پټوک ټوک کې بیا ول سره یا لام کد علت شي نو د مال الله ور کړی د اوچت کړی ولی د پر چون سي باد دی باد را پنو په خدمت باندې سخرین ورحمت ربک رحمت رب تا چې قران دی علم دو قرآن دے خیرون غرم اما دا نجمہوں چی دی جمع کئی قلب فضل اللہ و برحمتی فبیدار پالی اپر و خیرون اما جمعون سور یونس اٹھاون کی و اپا فضل اللہ چی قرآن را لی گلی و برحمتی فرحمت اللہ چی قرآن بینن کئی پیغمبر سامی آورس پیغمبر فبیدار پالی اپر فلی اپر بیدار کا فلی اپر بیدار کا فلی اپر بیدار کا فلی اپر پدی کتاب خوشحال شي پدی کتاب خوشحال شي خلق په مال دوله خوشحال شي پدی ګرو اته پدی کتاب خوشحال شي شکر د خدای چې موږ قران لا لاره واستو و خير مم مجمعون د قران د علوم چې دی داړي غوړي دغه نه چې خلک جمع کوي دلته وای و رحمت ربي رب کا رحمت یاند قران ورکول رحمت رب ته قران دی ورکول دی علم غوړي دا نه چې خلک جمع کوي بل جواب کوي ولولا یکن الناس امه واحده او کترنه دا خبره چې شي به خلک ټولګه یو په کوپر باندې وجد محبت د مال نه نو که د مال دا وجه نه وي چې خلک ټول کافران شي ولولا یکن الناس امه واحده کترنه دا خبر چې شي به خلک ټولګه یو په کوپر باندې د وجد محبت د مال نه نو لجالنا خامخا گردور به ملی من آچار یک پروبی رحمان چی کوپر کئی پا کتاب دو مربان بادشاہ بانده یا کوپر کئی پا یوالی دو مربان بادشاہ بانده یعنی مشرکان کافران تو قرآن ممکن ایلا می گردو لیو بلیو بوتی من تا پار دو کورن دای سوکو پان چا تو نامین فیضاتین دست پینو دارو و معار جا پوڑای دست پینو دارو علی آج دارو چی پدی بانی خیجی ولی بیوتی من ابا گردو لیو بامیو تا پار دو کورن دای ابا دروازی دست پینو دارو و سوران او کټون د سپینو در سرو د سری جام سری وی کټتا او کټون د سرو در چې پدې تا کې وضو خرو دا ټول به مل ګرځو د سرو درو هو خلک ټول کافران شو د شیخ بابي په دې چې لګي ورکړي نو خلک دا خلکو تفسخی کی لگی ورکڑی دیکھ لڑی رو رکڑے ٹول خلق بکا پران شو دمین چرپا کبر کا حرمات دی مال میں لگی مال تو سو رکم دا تا دی قرآن لدل تنرا دی اپ پیسو ملکون تا دی قرآن نزد کئی چی دا اللہ رضا سے لکی امال دبار دا غی سپی لمبئی دا غی لوخی بین دی دا غی خدمت کئی دا غی غلامی کئی دا انگریزان چی لگی ورکڑی دا چی دا غی دا چار سو سرو درو چی بیا بلا سو نو شیخ رحمت اللہ علیہ بھائی ویدا خو لا لگ ور کری کافران لچی دا دیر ور کری بیا بسالو طول باتا کافران شو دی حدیث کرا دی ولو کانتی دنیا اند اللہ جنا خبضو بعوضتن ما تقلو کافران کافران شربت ما او کما قال علیہ السلام کچر دا دنیا ایسیت دا اللہ پا دربار کی دا ماشی دا وزرم روی کنا کافر لبی یو گوٹم نور کرتا خونا دنیا اللہ تھا دو خواہ خندا دیو جب پیغبران ور ٹول اجزانی قرآن والے جی دم تر سرون درمیانہ خلی کی زیر مالدار نی اما کتیر لبغاو پی الارضا سرکشی بکڑو چی بان لولر کی پسور شورا کتیر شکنا ولو بطا تالور لورس کلی باج لبغاو پی الارضا ولیکن انہا دلوی بی قدر پانداز دور کئی دیر مال پتی مور دی خواہ بس چی ملاوی سو غٹیک دی کدر کئی دیر لا خاص بدی پہنیشتے خو لگوی پزای بانو بیا تجنانا چی خوندی کڑی دی وینا کل ذالکان دا هر دا طول چی بیان شو اسر رس بیدن لما خام خا انا دیده وینا پا مانده انا علم پا مانده او یقین دا طول چی بیان شو خام خا دا سامان دا جو دنیا ری او آخرت پنیز رفتا دی دا بار دا مواغیدون دا متبیل سنتو بس یا ان ناپیا لما پا مانده الا او ندی دا طول مگر دا سکر جو اندو دنیا دا آخرت چه دا پندی درفتا باند پاردم و عیدی متبیر سنت وارو دیں وما یوشو اندرک رحمان بیا زجر اختون که قرآن تا وما یوشو اندرک رحمان او چا چه مخوارو آشا دا دو بابن را دیں آشا یاشیم را دی یایی آشا یاشیم را دی آشا یاشی روند آشا یاشو واوی چی شی نمانا شبکور چه کاری روغ ویرو نرونده رون بایما چه آشایشی مانا امی چه قرآن نرونده نو او آشایشو چه مولا چه بکار با اخکاری مولا پتکی نپیگی شبکور لکه شبکور سری دخکار در روغ در پکی نگروندی نو دا کرا مولا چه بقرآن نپیگی اگه شمکور ده نو ار تو اگه تو که مولا واقتا که امی واقتا اندک رحمان ده کتاب دوم ربان بادشانا چه نیز ده که امی او مولام نزده که یه ذکره بینی بیانه نو نقضلو شیطان مسلط کن فدبان شیطان ادا اللہ افادت تدرشی سورت راد آیت نمبر گیارا والا لہو مواقبات من بین یده من خفی یخ فضون من امر آت اللہ لرکی شیطان تا خوششی وہو لہو قرن لہ شیطان دا دمال گری بیا وینم یقنا شیطانان لہ سدونم خامخا اڑی دیل دیان چپ قرآن نپیگی دا مولا و دا غامی انی سبیر صحیح لارینا شرکیاتو که دن نکی توحید نیواری قرآن نیواری وقت سبونا گمان کردی چه انم حضوری دی پس ما لاروان دی وی مقصم مقدر کارو که حتی دا جانا دا شیطان دوستی بطر کبی تردی بوری که چراشی منگا دا کالا وی بدا شیطان دا دوست یا لیتا های های کاش که بینی پا میزا منگا پا میزا که شیع شیطان با دل مشرکین لرواری دل مشرک چه دین مشرکین مراد آقا دا جمی دا اوڑی غب مشرکین نی مراد دین مشرک آمغر مراد ده لکه ابوین دا پلاران خدا نی مورا پلار نوالتا تصنیه تقریبا راوتی پلار ده پلار غالب کرده پا مور باندل تا که مشرک غالب کرده که دارون بیر نوالتان آخی جی وای باتی های های های رو کاوی ده مالا بینی کاشه پا وی پا منز ما پا منز تاکه شیطانا بود المشرکین لریوال دا مشرک آمارو چیارو دیده امینا پبی سر کرن دیر بعد دا شیطان مرگره علاوی والان فاکم علیو هم هرگر پادبار نکیدی تا پنند رو دی دا خبری چو سوائی ایز دارمتو ما پادب دار رو دی تاو تا دا خبری نن کلچتا زیاده اکڑو قرآن لن رات دی آنن کم پیل آزای مشترکون تازو پا آزایب کئی گرد ور پرات آوان تا بیا تسری مبالی دا دا کانن دی من آران دی اپانتا تو سما سوما اتا ورو رشی کون تا او تا دی دوم یا ورولشی رون او یا لارا خولشی رون تا ومن آغا چاہتا چې دې په گمراه کار کې نشي استفهام نه انکار نه نو بیا تسری پیما تذابنا بکا یا خبنگا با خلوطا لڑ بشی دنیا نا نقیر منگا دینا بردارا سن یا با خلوطا تکت جوانده آگا جواده که منگا سرا یقیر من پده منگا پده بانه تک قدرت لرون که نو تسا کهو بیا پاس تامسی چی اللہ دی بدلا خلی نو تا پاس تامسی که بیلا زی ترغیب قرآن بیانو تا منگولو لگو پا کتابان چی ویشو دا تا آتا قرآن بیانو بدلا دیتی ما اللہ آخرین سکه تا ان قال صراط مستقيم اقنان تي پلارني غبان دي و نو يقن دا قران كريم لا ذكر الله کا پند نصيحت دي عزت شرف دي لا کا تعالی پیغمبر سا عزت په قران دي سا د امت اوچتواله په قران دي سا شرافت سا د امت شرافت دا قران سره تړلې دي ان الله رب بیا در کتاب اقوان و دو بیا اخرین په دې قران به اوچتيږي کوم دا سور چې فتوحات شي چې سو پر قران یواده نو نیمی دنیا نا زیاد دنیا پتخ شوا لیکن چو قرآن لری شو نور کتابونو شروع شو بیا پشا من روان شو خب پشا لر دور زلی شو دی مسلمان چی نوم دا گوره دا داس ملکونه چی منگو سر امدادون کرو اقای منگ لویزه اس پا لکونو کرا کئی لکا دا کوریا مردی سر منگ امدادون کردی کوریا سر پاکستان دارگی چین سر منگ امدادون کردی اقای منگ لویزه را که منگ اتس پا گورو ولی من قرآن تر نور ایسو جنیشته ایسو جنیشته ارتشته خو قرآن دو سپک شو عربیان سپک شو طول سپک شو ده مسلمان و چطواله اللہ ترده قرآن این اللہ رو پا بیادر کتاب یا قوامن و زهو بی آخرین قرآن که عزتمند تیا غواره قرآن سرا تیش شد عزتمند بشه که خلق مسلمانان عزتمند کل غواره مولایی سی امن قرآن شو رو که بابلا که که بسا عزتمند بشه طول خلق خو تیز زلکه دیل و علوم پا کار دیم وإنه لذكر لك آيات من القرآن الكريم پند نصیحت دی عزت شرافت دی لکا تعرفا استاد امت پارا استاد چتواله پا قرآن دی استاد امت چتواله پا دی دی عزت پا دی دی ورثو پتا دو تعلمون درج تانو تا پوت کل چی دی نعمت چی دور خکل نعمت تا دی قدر ول نکو وسأل او تا پوت که من دا چان من دا چان چلی گری موائی تا پیغمبران مخستانا او تاسو غواړئ چې د ګریو مخستانه هغه ته امر وسو د پیغمبرانو د مونږ نه تاسو ته وکړه چې اجال نام د رحمان اگر دول مونږه بیر مربان بادشاہ نه اره ته مدد کارن یو باندې چې د عبادت کید یو پیغمبر دا مثلا چې کړي چې بل رحمت کوي اوخه یو پیغمبر ویل چې ته ادم بابا ویل چې نوح علیہ السلام چې د قبر سجده وکړي یا د بوت سجده وکړي را مده شوته وي یا نه یو پیغمبر ویل چې ته تریسا علیہ السلام پورے ورکر سانا او دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام چکر موسیٰ علیہ السلام دا خبر اکڑا چو اللہ رحمت کئی ورکر سانا موسیٰ بیاتینا یقینا لگل موسیٰ علیہ السلام بخول دا پیرانتا و ڈالی دا غطا نوی وینی رسول رب العالمین دی مستاد درد مخلوقات خپل خبر اکڑا خدا بیلی فلا ما جام بل بینات ارگا چراغ لیتا موسیٰ علیہ السلام پواد دلال توحید بانے اذا منات خودنا ثابت دا دلال نا یاد خاکون خاندیدون که او و ما نوری منو بخول منگدی تا من آت یا او موجه تا اله یا اکبر من اختیا مارگا با قطعه دا خپل مثل او خط پمان دا مثل اقا موجه دیدی که راقلی دا توپان و دا جراد و دا قبول و دا وین و غیره و اخر ناما او نور منگدی لپا عذابون تا رقام و حج دایی راو گردی اوی دایی یا جو ساخرون او جادوگران موسیٰ علیہ السلام تے او دولانا دویدائی دا جادو پا دربان دا لخت تاکی نمار جوڑے یا دا چکم توپانے پنگ مراوسا وینو دا دا وغیر وغیر اس صورت آراب کچکم تیر شون یاوی ساخرون او جادو گرا او دولانا او غردنگ دا پا رفستانا پس او دا چی وادے کرتا ترا او غرد دا منگ نزشی انہا دا کلری کر منگ نا وقالوا مهما تاتنا به ما آتنا او دې هغه چرته کې تم ته فقې باندې د موجودونه لتاخرنا په جادو کې مونږ باندې پاري سره پمانه هم لکم بمؤمنو مونږ ستاسو تصدیق کوم کې نه مونته فرتناله مو طوفان ولګم په دې باندې معجزه د طوفان یا عذاب د طوفان او جراد او د مولخانو ورکوم ادکونو هر ساری چې کوم سپګي غټه غټه اته کونی وي پورتو د عربای کومل و د پاد و او د چندخانو و د م او د وینه اته مو په تر د نشانه د الله د قدرت مو په تر جدا جدا فتقو دی دار غړو کانو قوم مجرم دوی قوم مجرم ولا مو قالم رجل هر کچ واقعي وشي په باندې یو عذاب او وی یا موسی غول انا ربک دا خبره هغه ایت کې څومره دي سور ظهر با او وی دی او موسی او غړو دوی په عرب سان په سودا چې موږ سره موږ سره وعده کړی تا په سودا چې وعده کړی تا موږ سره لئن کشفنا ان رزق لریک موږ نه عذاب په دعا باندې دنو مینا نلکه خام خام گو ایمان را استا تصدیق بکستا اپری بودتا تا خوش بنی اسرائیل پلا ما کشاب نان کار چلی ری بکمان دینا آدام تر یو نیٹی پر دی برسی دونا کیا آئی تا ایدا مجان کتون ناتا دی بما تا انکی دالا و کم بیاب دی ایمان را پن تا کامنا میں انتقام میں تو آغتا دخپل کتاب دخپل پیغام میں پاگر گنا نو غرق مرکو دی پا دری آپ کے بیا نم کذب بیا آتا و کانو آنا غافین دار اندل تا دا خبر آخری خان خودل تا مختصر کر پلا ما کشاب نا وقالوا يا ايها الساحر والجادوگر قلنا وقال من تبع رفسانا يا عذاب من الذي بما جاء عندك فتاو ده چواده کرتا تھا کہ عذاب کدی و نی مگو نو بیادت لرکم نہ اللہ وای وقال کنا ان لم تو مگو لار من مگو توبہ واس فلما کشف لنا عذاب هر کا جلر بکم دیت نی عذاب تر وقت پور نہ نے اذام یان کو نہ تھا بدای بو متون کی دال دادو کو نو اوس پیروان چې وکتل شي په د موسی علیه السلام په دعا خو عذابونه لر کېږي ا نه چې دی پیمان راغي نو هغه جوړ د پانتره بدل کړه ونا دا پیرون او اعلان وکړ پیرون په خپل قوم کې وي کار حکومت علیه سلی ملک مصر وادي اعلان ا نه د مال بادشاهي د مر بده بادشاه نه ما او کنه یې کنه نو ځکه ما کړې د الله دوست دی ما کته دی دی وادي نه اور تجربه ته دی ادا نیرونه بیگی دما پوکم بانه چه دی کور پلانو نو زیمه خیمه که ده اپلا توب ترونه اتاس نگوره ام انا خیرونه احزا قواره من حاضر لی ده دی اغا سرین هوا موین چه ده زلیل ده استفرله و جو سر اخبر زلیل نو اغا بلتم زلیل وی ده سپک خوتی ولی اکادو یا بی میو بینا اقربون ده چه بیانو که پلی دالی تا بعد خبر مانا کرده ده که جب اتتاوا جب آخو پا دوا ختم شده که چرا تا چی رب اشرح لی صدری و اتری امری وحر وقتتا ملتان ابقه قولی دیده که اکادو بین قریب نه چه بیانو کی تا منگ پاک دا کرا دی لکه تا مولوی لکه تا ما لکه تا ما جمعان کتا بیان که و اتا پیروان ایسا ولا ولا ولا قیالی او داو تا اقبل دلال پیش کشی تا دکا اوچه تا جزما دا سپات دی ولی اونا گردورش پا دی موسال سا اصورت من زاب باوگان دا ترد ما دی کنا او جا ما ملائکه یول را نغه د سر پرختی مطلب ګور پوج دی دا زم ما دغه مملاتر د تر مملاتر پرختی کوم دی مخترین جخت جخت نفس خپ قومه نو سپکی ک یعنی بی وقوف خپل قوم په دې خبرو باندې پاتو او نو غی د خبر د دې تا شروع مولا هم دې سپک کړی دی مولا سپک کړی دی او په خپل ځان پسې لګولی دی قران ته کی ناس نه خلک کی نی او قران د کی په خپل طول باندې بوج رسو کوم زه خدای ابراهيم بابا بچي ما په ما کو دا وینه دا د ول دور ذل خوار ما زول د خوار ما نو سپکړ دي مولا سیبا هغه سپکړ خلک ځان ته د سپکړ علوم علوم بکې او قران باندې ځکه انم کان یو دا ولې سپک شو انم کان قومن فاضغین کنه کنه یو دوی قوم فاضقه چې ته پاتېږې تا مولا نهشي سپکولی خو چې خپله پاتېږه فاجرې ارام خورې نو خود به د مولا په خبره باندې دوکه کېږي د خراب مولا یادوم ښه مولا نه یادوم ګورې ان ښه مولیان را پسې شي پله ما سپونه هر کله چې خپې کړو مونږ ښه مولا نه یادوم زموږ ملګري دی کم شخص خان شرط دي بدعتیان دین پروشه ده وایو دین ور مونږ یو که نه مونږ تا رنو ته که دین وایو تا ته بس دلیلي خیر دی تا ته خدای چرته ویلي چې جایز تعالی مودې ستانه یادو ښه هغه نور یادو خپه نشي فلما تپونا هر ورځ خپه کړو مونږه خپه کړو خو موسی علی السلام خود حق پروس خفغان الله ځان ته منسوب کړی دغه موسی علی خو خپل خبره خونه کول د الله خبرې کول کان اوس که مونږ په زیاته خبره کوي څوک نو دا به الله خبره کوي نو مونږ ٹھیک ده کوي دا بس حدیث کروي من عاد لی ولی فقد اذنت بالخ چا زما ولی سره دښمنو ورو ته اعلان جان کوم چې قران لري دا د الله ولی نه چې قران باندې دا الله ولی نه دا الله باندې الله قران له هندورا ولی مشرکونو له بدعتي دا ولایت نه چې قران ته کینولې ولما تپونا هرګه چې خپوي ګړو مونږه نن تقمنا بدلم واتاینا فغرق نو غرم ټول دی ټول وته به مغر شو ګرمه کو مقابلې د قران ولا وتره فجال نام صرفن هم ګردو دی سلف طرف سو کیس باندې سلام سلف یو خو سلف هغه دی چې د فرعون سره د کدا یو فرعون سره کته دغه کین بیا وا یو سلف چې کوم دی هغه دی چې انتم سلامنا ونحن بالاثر چې کومر شي نو ته مړی ته مړ خو نه ژوندې یو سلف چې کوم دی هغه دی بل دی پوه شي پهله ما سلف یعنی مخکې څه کړي دي نو هغه یو سلف صالحین سلف صالحین څوک دي سلف صالحین صحابه کرام ته خو صحابه کرام په دلیل کې نه مانی د سره تو خو صحابي دلیل نه دی ته خو سلف د سره سره شي او ته په کوم سلف کې موږ خو صحابي مانو په دلیل کې موږ خو اول دلیل چې کوم د قرآن دی دویم دلیل چې د نبی اسلام سنت دي او درېم د صحابه کرام سنت دي او څلورم امامان دي یو امام چې یو امام اتباع وکړي نو ته کوم سلف یار فجال نام سلفان نو موږ ورته سلف ای تاریخ د زمانه او مثلا للآخرین عبرت د پاره درستونو ولما ضرب نسل ختم ولما ضرب ابن مریم دایت لگران دی او کل چی بیان کرد چی بیان زید مریم فمی سار که ادا قوم کمینو یسی دون نصابا قوم سا دی می سار نا تان رکو واح واح واح واح اس جو اپر که اس جو او آلیات نا آلیان آیا جو تراندم که غور دی چی بیان فمی سار که پیشی یاده ما ضرور لکل نید بیان کرد دا می سار تارا مگر د پاره جګړې بلکې دای دی یو قوم جګړه مار بعد خلک غلطه شي غره شي دا کې وای کله چې د صورت انبیاء نمبر 98 را نازل شو 98 انوې هغه تو ګره صورت انبیاء 98 نمبر راته پر نمبر ورول سم اته نیو دوه کم سل نمبر راته انکوما تعبدون من دون الله یکن تاسو هغه تاسو عبادت کوئ بی د الله نه خطب جانم خشاگر جانم انتم لا واردون تاسو دې ته نه کیدونکي ما تعبدون نه مراد هغه بوتان دي یا هغه ناکار پیران دي ښه لو کان آلیه اولا کچرو دلته جواب د هغې جواب دلته دی ښه دا هغه جواب د دې نه دی هغه ځان له خبره لو کانا اولا د دې خپل جواب دلته دی د دې آیت نمبر 98 کچرو دا داخر کاجتران نه بودن نشي ته وکړو فی اقار ټول په دې کې همیشه د دې په دې کې زیرګي ارې په دې کې ناوري خبره او ان او دا خبره ان الذين سبقت غزان چې مخکې تر شو دا پرداغه دنګ نه حکم د جنت حق پر پیران پیر بابا پلان کې بابا ولای کان هم بودن دا به دی ور نه دی شي دی نه مورا هغه ناکاره پیران دی هغه بوتان د ګټې دی بوتان موتان او دی دا کې دام آیات چې کوم د هغې متعلق نه دی ولې هغه نزولن چې کوم دی 73 نمبر دی هغه وروسته نازل شوی دی او دا 73 نمبر دی دا مخکې دی د دې تر تعلق نشته نو پوه شه هغه وروسته دی نو اعتراض وروسته شو جواب مخکې راغلی نه نه اصل کې دا 45 نمبر آیات سره وګوره 45 نمبر وسأل من ارسلنا من قبلك تبوك دا چان چې لګلی مو ته مکه ستنه پیغمبران اگر دوریو مونږه بیر مر با ما شم مدګران چې دای عبارت کې د یو پیغمبر چرته ویل دي چې بل رحمت کوي یو پیغمبر ویل دي چې ما رحمت کوي ما ته مشکور نو یو بېمانه بګوي و د عیسی علیه السلام چې ابن الله ما الان غویل نو عیسی او یو بېمانه د مکه او د عیسی علیه السلام چولو و اذا قومن اذا قوم کنه تاسو کوم ساز دی مثال نه په تن ټکو لمبا دربا مرم هر کله بیان کړم زه د مرم په مثال کې وای د عیسی علیه السلام چول چې معلومات کوي پوه شئ په دا د پنځتار جواب دی اذا قوم کنه تاسو کوم ساز د دې مثال نه سيزون ټنټ وو اوس ورکه جواب کنه وقالو الهتنا اذن غجرام غور دي چې مثال کې بیان شي یادا عيسى تا خو زموږ اولیا پریدا موږ د پیغمبر په مثال کې پیش کو عيسى له غوې چې دې من الله ما جواب تا ګور ما دربو لکا دې نه بیان کړی عيسى تام تا په مثال کې لا جرم غ جګړې د پاره پر قوم قاخت ملک داری کوم جګړم بل جواب کوي چې هغه کله ویلو ان هو الا عبدنا نو دې موږ باندې او هغه کله دې الله ما انعمنا علی انعام کړم په پیغمبر کړم او جعلنا مثلا اگر دول مو نمونه دلیل ته پاره باندې سره او څنګه شپږم شوبه چې دې باب کې وا په منځ کې چې را پر صبر علی ګرن لوی ولو نشا او کتر خو غوږه نو ګردل مو ته نه ملایکی نو بیا ملک را لګرو پزما کې یخلبون کچر خوازن ګرځول مو ستانه ملایکی نورانی مخروف پس مکه یخدوبون یو پس درات لون کی تو پیغمبر باندې مده ته پرخ سره علی گلوا و این نو لعلم لسا ایخین دارات لده ایسا علی السلام خامقا علم نخده ده قیامت چی اخیر راشی بیا برازی یا این نو یقین ده پیغمبر علی السلام اخری پیغمبر لعلم لسا دا دلیل پر خیام چې ډیر هغه بل پیغمبر نه راځي دوی په قیامت ته ولا تم تر نبی تاسو شک مو کوي په دې قیامت کې وته بيونه ته ما خبره ما په روان شي دا صراط مستقیم دا پیغمبر اسلام په تل د الله رانی غره ولا تدنکم الشیطان ترغیب القران او باندې نه وادنه تاسو شیطان د قران نه نو کنه دا شیطان تاسو په دشمن ښکار دی ولما جاء عيسى بالبينات هرګه چراغي ساره سام په واده د الله توحید باندې وی قالو جی ته کوم راتلو می کړی تاسو به حکمت به حکمت په دانش مندای سره ولو بینن لکم ولو بین لکم دې په بیان کوم ته وضاحت کوم تاسو د بادیا غ مسلو چې تاسو خلاف کو پای کې پیغمبر راغزی الله خلافی مطلب بیانول خلافی اصولی خا وروینا فتقوا الله يرجد الله انا ما خبره ما ان الله هو ربي اتفاقي مثلا يقين الله ما رب ده استاتوا فعبدوه ذي الله بك اصولي خبر طول ده هذا تعظم تيون ده دي ولا دي ولا عبادت رحمت كل ده تر مستقيم ده شوبا چه طول پیغمبران و توحید بیان کرده در بیا شرک کم دارن جواب پخت طرف پر آدام بینیم اختلاف که در پر منزی که لکه ایسا آنو که زوده لی جوری شه یاقوبیا ملکانیا نستوریا شمعونیا مسلمان ها که بلا شیگان خوارج معتزله سه گن بلا جور شو دا سلور گرده اهل سنت و جماعت دا یو دار رخا دا امام ابو انتفا حنفیان مالکیان شوافی دا ټول یو ډاله د دې اصول ټول یو دی ګوره ښه د فروغ کې څه په هغه اختلاف فروغ کې را پیدا هغه هغه اختلاف نه دی اختلاف موږ نه وو که څوک وایي دا دې چې ډلې وانه دا ډلې خو نه دا خو یو ډاله ده دا خو له سنت ول جماعت دی پوه شو په خبره باندې هغه ډلې کمې دي زمونږ هغه چې 31 یا 71 بعد نبی اسلام یهود یو یا ډلې شو او عیسیان چې دوا یا ډلې شو ادم احمد بدری ہو یا کل ہم پینا اللہ و آخر طول بور تو مگر یا با نزی جان جان صحابہ وی کم من ہم یا رسول اللہ نبی اسلامی ما انا علی و صحابی آگا چیزا پا کم ترکم دا صحابہ دا خمو کتور علی سنت والی جماعت چو دا سلور و امامان دا یو دی خان دا گر شبر تا سکوان جدا تا شوی دالی شوی نا را دالی نی دی یکوبی یو جدا کی دا آگی بن اللہ وی بلوی دا سال صلاح دا اکیدی مختلفه زمانگا اکیدی خود طول یو دی باقی او تو قروغ اختلافات دا سبب دا اختلاف نده پوشه پی کنا پوشه پی دا گوره خلق شو بیا چی دلتا که و اینا دا تا شلو رو نانا بایی دا یو دی دا دیتوی اهل سنت و جماعتا نور چه گمدی اگه آل بیدت تی طول چه سوره دی اون دیتی نا دقا جور که مماتیخ یا لرکا با مماتیخ دا بیدتی بیدتی و معاہد و اداوا تا بیدتیانی دقا ڈالا بیدتیان ڈالا دی جودا دقا ڈالا دقا تریتر پرکو که بیدتیان را دی مشرکانا دقا خلق را دی کم کم یاد ہوئی دا پاک طلبات احضاب میں بینے ہیں اختلاف کو ڈالو پخمل ماں میں پتہ کیا اختلاف کا وہ اصلی مسئلوں کے خواہ وہ روز اختلاف آئے تو مجھے اختلاف نہیں دے مجھے آیت نور تیرے کے دے صورت شورا دا بیانو کا چی دے پیغمبران مانس کی اختلاف پروغی ہو وہ بیان اللہ دا انا قیم دیو لا تپرک پی ہے آلتا دا کا پروغی اختلاف تا اللہ دا سر اختلاف پہ لینے دے وہ چی خبر خد ہوئی خپی جانے اگر ستا مقابلہ ٹول دنیا سر کس ماں کے خلق ہوئی دار اتنا برما کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پڑھا لکھتا کہ باپ کم ڈالیں ودا سلو اور دمگ یو ڈالی لاتھو اللہ علیہ سنت والجماعت تھی البتہ پھر روی اختلاف اور دار اختلاف نہ دے کدر اختلاف نہ پیغمبران ایتا با اختلاف ای خوب اختلاف پھر روی اختلاف آن دائیم ولو انا قیم دیم ولا تا پر رکو بیا خواہ پاقی میں ترہ دکا صحابا بانی میں ترہ دکا چاو را پیدون کول چاو بنا کولا چاو بی وینا چودی دا پاکا دا چاو بی نا پاکا دا داغی تاریخ اختلاف نه دا خود داغی خپل علمی دغه ده تحقیقات دی بایی دلیل دغه سم ده سم دلیل ده پوشه خبر ما تا دخو پوی کوئی داد قرآن تیش داغه حال پاس ہونه دی تا مقابله ویستا طول دنیا سر مقابله نه سور چی باطل پرکی طول سر ستا تو برا طول رد که آلا طول بستا مقابلی چی تالده ار جواب در دی آلا با ٹھیک ہے وطلب الاحضاب و دا خبر دیر دات مزیدار حل شو خدی دبانه یا حدیث سنت والجماعت والا دا نور فرقی نور فرقی ری او دا سلور دا احلی سنت والجماعت تی پوشے پی دا سلور را پاستر پال آدامین دکا داگی اصول یو دی عقیدہ طول یو دا باقی رفع دین دے پائے کہ معمولی والا اگر پا داگی دا خپل تحقیق مطابق امامان دا کھڑے دے دانا چاہی گنی دا جائز ناجائز خبرن دا پا مینس کے نوک اختلاف کو ڈالو پا خپل مینس کے انتظار نہ کری دا اختلاف کو ان کی توحید کے پا اصول کے مگر دا قیامت چراجی دا ناتا بادی با نپی کی علا خیلنا نپی شباد کاری دوستان پر دارکی بادی دا پارد باد و دشمنانی مگر چی دوستی و پا توحید بانے دا توحید پا سبب یوزای شو قرآن را یوزای کرو دا بارتم دوستانی او کم چې په پیران یو دای شي په نور کتاب نه شي دا په دشمنانی خانه ای ای باده او الله وای وای با وای ما باندې ګان لا خو علیکم نشته په تاسو باندې یاد انده لپاره ولا انتم ته دنون ان وته غم چې تیر شي وخت پسې ا کدان عبادت الله کدان یا مونږ بیا نه چې مارو دغه پاتون باندې او دې غړه کې کوم کې احکام د قران سنت ته وای ادخلو جنات دنش جنات تاسو استاسو ملگری بیبیان یعنی ملگری تو خبرون خوشحال خوشحال گردولی بشی پدائی بانے مجمعی دسترو درو او گلاسو نا دسترو درو اپدی که بھئی آگا چه غواری دادی جنو نا وطردو آن آجو نا یخی کی پستر گئی وانتون پیا خالی دو نا تاس بھئی پدی که ہمیشہ او دا جند آچه پا میراس که واقع تاسو دیل را پتاو دا چه وی تاسو کون که تاو دا بی پا دی که میوی ایڈی ری دین تاسو خوراک که وی انا المجرمین یکی مجرمان تخویف اخری ممکن دا قرآن سنتا یکی مجرمان پا عذاب که دا جانو که وی همیشا لا یک ترو لا پات ترو سپک بانشی پتور نقصان تا وی مالا من پتور لا پاترو انہوں سپک بنشید آزاب ہم پی مبلسون دے بے پا دیکھیں مبلسون نا امیدار چاہنا اللہ نا ہونا امید او دک قرآن تنونا اب آبا گانو ناوی نا امید شی اما ظلم نا دفع دو اللہ پی ظلم کنا زیادہ نکر دی پدی بانی منگا لیکن دی پا خوزانو زیادہ منگا پی رحم کر قرآن موتا لگل زیادہ دا کرو وانا دا آواز باو کی دی جہنم پر یا مالکا اے دا جانم پرستی لیکن اللہ نے سوالو کا لیکن دیا لینا رب چی پیسا لو کی بنگوان رب ستا چی مڑی شو منگا اللہ تا جی منگا مڑی کی قالا و ابوی تو پرست انکو ماکسون تازوی پدی کامیشا جوان تیرون کی لقد جئناكم بكتاب زجر مشركون پتہ کہ رات میں کئی تا تو پہل حق پہ قران تھا لیکن زیادہ نہ قران لا بد گنو کی قران تو بدیش نور علوم پہ پاتے کڑی دی نور کتابوں پہ پاتے کڑی دی قران درستو کڑے دے کہ قران خو خو ول قران ز کو کنا ام ابرم و امر ادی مضبوطی یو کار خلاف دے قران پروپیگنڈا دے علوم پہ کار دی و نا مبرمون یہ مگو مضبوطوں دے خپل کار الله دو کسان پیدا کوم چې خبره به تس نس کوم ام یحسبونه اوس تسلیم بالغ آیا ګمان کړی منکرین چې انا لا نسمع سرم چې موږ نه اورو دی جرګې د دې هغه پټې خبرې او نه جرګې دی بلا بېشکه اورو ورسول اعظم کا استادی دی سا لیکونکی دی چې قرآن خلاف دی سب بکواس کوي د قرآن والو خلاف قل ان کان لرحمان ولد وایه که چرې ویل پاره د مهربان بادشاہ نائب فنا اولو آوی زبڑوں بے بات کروں کہ مداغ مجھے دے انہوں کو ماں نو نیشتا کنا زکا ماں پا داغڑوں بے کرو کوئے زکا دفع اللہ پیغمبر داغڑ نائب خام خواہ بات بے مکو داغڑ اتحاد بے مکو یا آبیدین پا مانا آنی پین ویا نیشتا دا مربان بات شاہ نائب انہا پیا ویا نیشتا مربان بات شاہ نائب او دې ما اول انکار کوم دې داغه نه وام نشته پزارونه پرې دې تخویف وره پرې دې چې نو نو دې په باطل کې چې نه باندې نه داولې او یلا بو هغه لو به که باسي کوي حتی تر دې پورې ملاقات کوو دې هغه تر دې سره لوس کول شي او نه به شرط ته سره دلیل نقلي په دولت ولادت باندې او ولادت د الله ذاته په اسمانو کې لا دې الته نشته نه ایو اپوسو کې لاره او د الله په حکمت زاده پوهه ذاته او د بارک الذی او د بارک الذی خدای دې خکنه او څنګه ورور دوی نه پرما دوه تو کې تاسو دوه کې خدای خکې ودو څنګه درس ملګری دی هغه سوال دغه را لګی دی خدای دې خکې ولا نا فرمان خو خنه او نشته د مهربان باش او یو معنا که چروې د مهربان باش نائب ته حساب نو زه اول بندګي کوم کې د الله من ما باول منل چا و دي نو چې انکار کوم نشته کنه یا دوی معنا ان په ناپیا و نشته د فرد مهربان باش نائب نشته ازا اول انکار کوم انا اول اني پیندا اول انکار کوم کوم سبحان ربي دا ول تو پاک دی رب داس باندې زما کو د نایبان او رب دارشه دا نه چې دی ول بیان ځای نایبان نه دا ولي په درونو په تخفیف وخره پر دا منکرین دا چې وای دا نایبان دی یخود چې نونو دی په باطل کې او باطې کوي د قران خلاف وي حتی لا کو یوم تر دې پورې ملاقات کوي ورو دی هغه تر چې سره لوټ کول شي او دا الله دا چې پاسمانو کې اجتر واده او زمو کې اجتر نه اسمان کې اجتر واده شه نه زمکه کې یو الله دا فرختو اجتوم الله پوره کوي په دمو کې د انسانانو او دا الله با حکمت ذات په ذات او تبارک الذی تفریقه په مثلا او برکت اچون کې غزا ته دې الله دې اختیار ده اسمانو زمکو عجب منز دې کې دې ادي الله تا ادم د قیامت دې الله ته واپس کړی شي اوس هغه اصل دې باب هغه شوبه چې اتمه شوبه و شو به موږ تر دوه کې بیان شوی پدې کاته ما چې موږ خدای خدا نه وایو خدای له الله اختیار ورکړي الله ولا املک الذين او اختیار من نه دی کدان چې رحمت کوي دی بيد الله نه اش په د خلاصولو الله اختیار نه ورکړي الا من شهدا مگر اختیار ورکړي الله هغه چا د شفارس چې بیان کړی په توحید باندې بیان کړی په قران په دنیا کې هغه وهم او دغه چې کوم شافعین دي دی پی جن دی مشبهون را چې پی جن چې شاګردان وي نو تا پیر بابا پی جن کا کاته تی لیدل او دلیل عقلیل زامی ولا انسان تم کو تپوس کو مشرکان من خلقم چا پیدا کړی دی خامخا وای الله دای من کړه الله خو یو من خو الہی او نو جګړه دغه وا د الله په منول نو منول کې جګړه نو الله خو یو من کړه خالق من راضی کې چر د قران ته لیدلی چې خالقکم خالقون واحدون یا مالکم مالکم واحدون داشته نه خالق خو یو من الله خدا نور او تر نایبان من لکن جگره دقا و اصل نور خواهی پا دین ابراهیمی دان تا بی او دو ایمون خواه اللہ منو خالق و ده خستا دا ابو جدو اللہ خالق من خو الهی واد اللہ نمانا دا سو مالی هی واد اللہ نمانا نور ستا جور که دا دا پلان کې زموږ دا پلان کې زموږ ده په نه یو په غوونو کوم تر تدې کړې شو وکیلی بیا در او شاید دا وینا د پیغمبر اسلام چې یا رب یا رب ما ان اولا قوم یګن دا خلک یو قوم دا مونږ چې ایمان راي دا الله په کتاب پیغمبر یا الله ا قیامت کې به وای وقال رسول يا ربي وي في عمر سان وارا بدما إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هذا ما دي قوم قرآن فريخة هو نيوله هو پيا اتدوار واني مانه له هو پڑكي نمانا فريخة هو پڑكي دان پينا پيا کو عمالي پينا کو فاسفح اعلان بايگا نما خوالو دينا يا قرآن نماني مختوار کار خوالو وقل سلام اواد ما بايكات وصو پرالم در چپو بشي چکل اللہ تا مقاموشی و پوشی دیتو کونا دوائی مخیم